Nagyon kérem szépen, hogy ne vicceljünk a barátom kontójára. És mit csináljunk most? Lassan induljanak el a kívánságaink? Hát, hogyha Tomi nevében is kívánunk, akkor feltétlenül. Akkor mi a nyelvtörő? Robi, tátogj. Hát, hoppa. Ó, Istenem. Ugye? Álljunk meg egy pillanatra. Köszönöm szépen. Tibor, ez fogad szeretettel ezt a kis ajándékot. Ez ugye egy műsor végén mindig megajándékozzuk egymást, és ugye tudjuk, hogy neked van a Vakersulid a Csabával, a Csetényi Csabával, ugye? Hát ez a magán tanítványokat fogadtok meg minden. Igen, és akkor ebbe szeretnénk egy ilyen. Azt szeretnénk, hogyha ezt így bekeretezve a falra kitennétek esetleg. És fogad tőlünk szeretet, és köszönjük szépen, hogy itt voltam ma este. Meg gyere többször. Jó. Tanulj kultúrát. Kikérem magamnak a stílus nevében. Köszönjük szépen! A magyar nyelvet megtanulni nem könnyű dolog, de vannak erre jól bevált gyakorlatok. A nyelved mindig jól peregjen, tanulj nyelvtörőt, mondd utánam néhányszor a következőt. Sárga bögre, görbe bögre, sárga bögre, görbe bögre, sárga bögre, görbe bögre. Remélem, a nyelved még nincs összetörve. Ha nem tudnád a szavakkal játszani lehet, gyakorolj, hogy szépen beszél anyanyelvedet. A gyakorláshoz használjunk egy másik nyelvtörőt. Mondd utánom, ha tudod, a következőt. Mit sütsz, kis szűcs, társósú sütsz, kis szűcs. Mit sütsz, kis szűcs, társósú sütsz, kis szűcs. Hogy kifújhasd magad, legyen egy kis csücs. Meg sok gondot okoz, kellőképpen recsegtetni, tán te sem tudod, hogy megtanulhass, tudok erre pont megfelelőt. Mondd utánam egyszer, kétszer az újabb nyelvtörőt. Répa, retek, magyaró, korán, reggel, ritkán, ritkan, haligó. Répa, retek, magyaró, korán, reggel, ritkán, ritkan, haligó. A szó kifacsaró. Sárga bögre, görbe bögre, sárga bögre, görbe bögre, sárga bögre, görbe bögre, sárga bögre, görbe bögre, sárga bögre, sárga bögre, sárga bögre, sárga bögre, sárga bögre, sárga bögre, and this is Cafe Radio 98.6. Hello. I'm Andre Zatz. Ez itt a Ram Jam és a Black Debate a Rádió Café 98.6-on. Jó magam, Laci vagyok, Jobágy Robert Chatman és Gellért Gábor vezető, és egyben az adás, valamint a műsor folyamért felelős szerkesztő. És Tomi szelleme. És a Geist, de Thomas itt a stúdióban, nem is der, hanem Geist dem Thomas valószínűleg, ezt erről majd meg fogom kérdezni holnap este itt, aki a Mesztelen Valóságot vezeti 11-től 1-ig, de hát mit szaporítsam a szót, hát hány programot ajánljak ezen a rádión? Ezt hallgatni kell, gyerekek. És ennek szellemében szeretnék búcsúzni tőletek, és küldeni nektek egy olyan számot, ami tudom, hogy csomó mindenkinek nem fog bejönni, de az az életöröm, ami benne van, az szerintem az a Mediterrán Rádió. Úgyhogy annak ellenére, hogy a Mallorca 4-0-ra lealázta a kedvenc csapatomat, a Real Madridot, és valószínűleg ő fog tovább jutni a spanyol királyi kupában, a Copa del Rey-ben, ugye, hogyha valakit ez így érdekelne, mert nyelvbúvár, a 83. percben 4-0, az elég komoly gáz, abban már nagyon nehéz fölállni, lehet, hogy nem csak a Luis van Gaal megy, hanem a Vicente del Bosque is, akit még igazán sajnálnék, mert úgy néz ki, mint egy melléke, nagyon kedves mellékszereplő a Mici Mackóból, és nagyon hasonlít a Gáborra, akit sokat bántok, de alapvetően nagyon szeretek, és mindenkit nagyon szeretek, és ennek reményében búcsúzom, hogy talán van olyan a világon, aki engem is egy kicsit viszont szeret. Ez Adriano Celentano és az Azzurro, minden idők legjobb olasz dala. Tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Forse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Pomeri Zsolt Ropoazurról. Hát szerintem szép volt, nem? Gyönyörű. Gratulálunk, Laci! Köszönjük, Laci! Kicsit kenegetem magam még. Hája, de nem. Ez a felvétel. Lassan-lassan véget ér a műsor, és Tomi barátunk szellemén mindig itt van közöttünk, bizonyára örül, hogy a Manchester City sokunk kedvenc csapata, aki ugye Kevin Keegan vezényletével, most ez nem, ez még nem az évféli mise, tehát nyugodtan lehet alatt a zene, szerintem, de ez csak egy ötlet. Ez egy rossz szokásom. Inkább egy beszólás, nem? Egy beszólás? Beszóltál. Beszóltam. Bocsánat. Robi, visszaszívom. Na 4-1-re vezet a Manchester City a Fulham ellen. Elnézést, bocsánat, elnézést kértél a jogászoktól? Jogászok, de nem, szóval én azt gondolom, hogy elnézést kérek a jogászoktól, és egyébként tehát nagyon-nagyon sok jó rendes jogászt ismerek, szóval ez kétségtelen. Jó, mert nem maradjon ez a dolog így nyitva. Nagyon sok jó, igazi rendes jogász, nagyon sok jogász barátom van. És komolyan a jogászokat én nagyon szeretem, igen, hát vannak nyilván olyan jogászok, akik miatt, na mindegy, ezt hagyjuk, mert ez olyan hogy mondjam, korporatív rasszizmusba csúsznánk bele, hogyha szabad így fogalmaznom, Tominak küldjük a következő számot, aki fent magasan száll, és egy olyan napos táj felé tart, amit valószínűleg csorgonyáló álmainkban láttunk utoljára, illetve Bounty reklámfilmekben, és hát nem egyedül, na szóval nem megy. Mert egyedül nem megy. Tomi, jó utat, jó pihenést! My son, I want it so sincere and sunny. I want so too. I love you. Yeah, yeah, tell you, I love you. Sunny, thank you for the sunshine. Ooh, yeah. Oh, sunny, thank you for the love that you brought my way. Halló. Köszönjük Tominak, távol létében is. Nagyon jókat tud kívánni így messziről. A Tomi ez jókat kíván, viszont a Laci ez kiment a stúdióba, biztos azért, hogy nehogy megkérdezze tőlem, hogy milyen volt az adás. Cseti, kérdezz már, hogy milyen volt az adás. Gábor, most, hogy így hallgattad, mert most kivételesen benn voltál. Igen. Milyen volt az adás? Szerinted? Szerintem én csak abból következtetek arra, hogy egész jó lehetett, mert kiváló e-maileket kapunk. De most komolyan. Igen, és ugye, most nekem nyomtak a kezembe egy újságot, amivel a Starker László megdicsért minket, teljesen meg vagyok bolondulva örömembe. Elképesztő. És milyen jók vagyunk. Jaj, szeretem magunkat. Egy ilyen önreklám spotot majd kéne gyártani a héten. Igen. Ilyen szerényet. Mire gondolsz, de ugye a szerkezetébe egy picit belemászok? Tehát, hogy milyen jók vagyunk, tehát, hogy ez lenne az alap. Motivus, akkor így, erre egy felépítenénk. 98.6. Milyen jók vagyunk. És tényleg, ez így a vége. És tényleg. Na, azért kívánok is valamit. Ez egy B.B. King, Eric Clapton közös szerzemény lesz egy remek lemezről. És figyeljétek, hogy a kísérőzenészek milyen remekül nyomják alatta. Érzitek az átkötést a Jazz Café című műsor? Igen. Ezért van. I want to say BB King, but you're right. You're riding with the king. kikapott a Reál öregem. Bravo, Gábor. Nagyon szép szám volt. És blues volt itten a Rádió Café 98.6-on. Egy hallgató közben betelefonált, és ezen csodálkozott. De szerintem ezen nincs mit csodálkozni. És a kákonát, az instrument whiskey dúz. Igen, szóval a füstös éjszaka, azt mindig meg akartam egyszer próbálni, hogy egy ilyen médiumban ezt vajon megmerem-e csinálni, de hát megmerem. Fejhallgató vagy fejhallgató nélkül csináljam, gyerekek? Fejhallgatóval. Jó, tehát hogy magam is halljam, hogy milyen ciki. Tehát ez az és jön a love you, oh yes, I love you, próbálom megpróbálni, jó? Tehát hogy és jön a love you, oh yes, I love you, és jön a need you, oh yes, I need you, és jön a miss you, oh yes, I miss you. Ezt ugye, hiada. Istenem! Aztán kimentek a stúdióban a monitorlázák. Zámbó Jimmy, rip, Zámbó Jimmy Imre. Gyerekek, ez volt itt a hét, a zsűlölet hete. Jövő héten még mindig Tomi nélkül, de remélhetőleg vendégekkel. Már megint mi ez a Billy zaj, édesem? És ha valaki nem jön be, azt legfeljebb felhívjuk. Mondom, hogy veszünk egy ilyen köhögő gombot. Nem vegyünk köhögő gombot, mert nem fogunk köhögni, mert elköteleztük magunkat a wellness. Piszok drága, de veszünk. Szolgálatában. Elképesztem te, hogy mibe kerül egy nyomógomb egy ilyen pulton, na mindegy. Robi, csinálunk hagyományt abból, hogy ahogy a múlt héten ezt elkezdtük, hogy mi így együtt kívánunk, ha már így robotok, levettünk robotozva megint. Robotok vagyunk, 2.0. De érdekes mód, ez is olyan, amit mind a ketten szeretünk. A következő felvétel. Fél Kármán. Mindenkinek, aki szereti. Jó, egy... On my way to L.A. Show első évfolyam 5. szám. Felelős szerkesztő Gellért Gábor. Zenei szerkesztő Jobai Robert. Szöveg Chatman. Műsorvezető Chatman. És Laci. Sztárvendég Kriskó Tibor. Gábor, a Hamuyi Gyémánt jó voltából lehetett műsorunk vendége. Köszönjük! És akiket felhívtunk. Ágai Kis András, Portugáliában. Bódi Szilvi, Debrecenben. Komár László, Kamaraerdő. Rónai Aranka, Aranka Honban. Moni Kővé, talán jövő héten. Akik nélkül a műsor nem jöhetett volna létre. Köszönjük támogatásukat. Livescore.com. Everything about soccer. Do you suck it? Red Bull szárnyakot. Fujitsu Siemens. I am flat. Banana Republic. Jobbágy Robert. Prezentációs szettjében. There's no republic like banana. There's no cotton wear shoes and suits better fitting you. A varázsgöm ismét a Disco Light and Magic Kft. Jóvoltából jutott a birtokunkban, és forgott, bár kiégett a piros égő. Disco Light és Magic, Bocskai út 130-135. Ha jó diszkót akarsz, hívj fel minket. 240-72-130. A fali naptáron ismét Michelle White volt. Szerbusztok, Michelle vagyok. Az ásványvíz ismét, honnan is máshonnan, mint a visegrádi ásványvíz. 5000 méter mélyről föltülő, kálciumban és jódban, valamint ásványanyagelemekben gazdag, fontos, sokat és provitaminokat tartalmazó, kifejezetten gyomorhurút, túlérzékenység és hörgőpanaszokra ellenjavalt és ajánlott szezonálisan és strand és egyaránt fogyasztható ásványvizeinek, amelyek szénsavas és szénsavmentes kiszerelésekben kaphatóak a főbb élelmiszerláncok kiemelt polchelyein. Jóvoltából kaptuk meg egy molkútról. Visszatérni érdemes. Egyes taxis jóvoltából. Est.hu. Hívjon egy taxit? Vigyázzat, jobb kez! És ha már itt tartunk, külön köszönet az Est Media IT csapatának, a Consult Lux Kft.-nek, akik megoldották, hogy a radiokafé@radiokafé.hu e-mail címünk végre üzemeljen, és betettek egy olyan szűrőt, hogy kizárólag a pozitív hangvételű üzenetek érkezzenek meg. És köszönjük a Dokka Informatikának, aki majd a jövőben is megoldja, hogy ez a címünk működjön. A jazz műsor viszonylag pontos kezdéséért két nagy órát gyártó a Tico Time Watches és az Omega, Laci karórájának a gyártója felelős, Schneim, Schwitzedücs, valamint ezúton köszönjük meg az egyik megbízható svéd márka, a Saab, különösen a 3 literes V6-os 95-ös kombi szerényből első része navigációs szisztémával, elektronikus tér- és hangvédelemmel, GPS-szel és oldal és vezető oldali, valamint utas oldali, valamint hátulsó függönygyékzsákokkal ellátott gyártónak. Ha biztonság, akkor Svédország, ennyi az egész, gyerekek, Saab. Dohányzás. Dohányzásra térjünk ki. Philip Morris támogatta a ma esti dohányosokat. Amely márka átneveződött, ha jól hallottam a forintos percekben. Nem tudom, de a dohányzás biztosan, garantáltan, fix, tuti, dugó, kész, ennyi, zamek, halált okoz. Na, mondjuk ki! Be fogtok repálni, emberek? Hitremény zsűlölet. 2003. Yeah. hírek a Rádió Café 98.6-on. Itt ülök Ábel Anitával a Hitremény Zsűrölet számára fenntartott kettes élő stúdióban a Rádió Café 98.6-on. Köszönöm a közönségnek, hogy tomboló tapsorkánnal üdvözölte a sztár vendéget. Jobbomon egy robot, balomon egy másik robot. Anita, nem zavarnak ezek a fémből készült gépek, a zenegép, az SMS gép? Nem feszély ez a környezet? Nem. Jaj, hála a jó Istennek, nagy főesetlen. A szívemről a telefonszámunk, hívd Anita. Engem már, sajnos, hogy mondjam, a exszokás beletörődésre kényszerített. Tehát már rutin, amit csinál. Nem, én belőlem, igen, csak egy állarc, igen. Egy maszk. Gyorsan elhadarom a telefonszámunkat, 240-33-85, ez a hívd Anitát, 1-800 Anita. Nem az más. Nem Móni. Tehát 240-33-85, ismétlem, szajkózom, mint egy papagáj. És üzenj Anitának. 9-986, illetve ahogy piszi mostanában, 986-986, de mindenképpen 39-986-9, ekezetek nélkül. És van, e-mail címnek hívják. E-mail címünk bizony, radiokafé.kukac, radiokafé.hu, trendi vagyok, mert szét vagyok esve, és ezt tudod, ilyen életmű interjúkra szokták fordítani a magyar elektronikus médiában, és ez a, figyelj, te hogy tudod feldolgozni azt a izét, és akkor ugye szétesettség ugye lesz trend. Azt mondd meg nekem, én 3 évig rádióztam úgy, hogy reggel 7-től 10-ig a Tilos Rádióban. Már amikor beértél. Megdoblak valamivel, de és tényleg légy szíves, hogy nagyon szépen megkérlek, hogy ne rontsd el a kedvemet ebben a pár percben, amit így, hogy mondjam, engedett az új vezetőség. Jó van, na. Na, szóval azt szeretném kérdezni, Anita, hogy te hogy tudsz felkérni az reggeli valami ember próbáló szadizmus, nem? Tehát így, ez mikor indul? Az 6-kor, nem? Vagy 7-kor? Nem, hát 4:30-kor kelek. Mit csinálsz? 4:30-kor kelek. 4:30-kor? Igen. Beviszem a kutyámat. Igen? És elindulok 5 órakor. Ez most így, nem azt mondom, tájegységileg, mert a sztárok ugye hát lassan már térképet adnak Budapesthez nem szerintem, mint sztár, a Beverly Hills-en. Nem vagyok sztár, szeretném, hogyha ezt mondjuk tisztáznánk, mert nem szeretem ezt a fogalmat, hogy sztár. Szerintem vannak emberek, akiket a média tett ismerté. Az, hogy ki sztár és ki nem sztár, tehát erről lehetne vitatkozni, én nem tartom magam annak. Most mindehhez még vegyük hozzá, hogy Magyarországnak 10 millió lakosa van, szemben mondjuk az Amerikai Egyesült Államokkal, ahol 200 millió ember fogyaszt, és ott mondjuk azért tényleg vannak sztárok. Szóval inkább csak azt mondom, hogy egy ismert ember. Oké, akkor egy viszonylag ismert ember hétköznapjában, az unalmas szürke hétköznapjaiban fogunk belebúvárkodni. Meséld el egy napodat. Tehát 4:30-kor felkelsz. Melyik napomra vagy kíváncsi, akkor dolgozom, amikor szadista megjött, napra. Amikor jól érzem magam, amikor másnapos vagyok. Melyiket szeretnéd? Meséljünk el az állatorvosi lovat ebből. Tehát az úgy benyomtam tegnap este, mert már tényleg már tele volt mindennel a tököm, és a haverjaimmal elmentem, és van ilyen. Ritkán szoktam egyébként. Megesik ilyen az ember lányával, ahogy ezt mondani szoktam. Általában autóval közlekedek, de mondjuk vegyünk egy olyan napot, éjszaka amikor... megjött, és reggeliben mosolyparádéba kell beérkezni. Jó, tehát akkor vegyünk egy olyan, amikor éjszaka megjött. Ki hogy van? Soha nem fogom végigmondani. Tehát emértem, miért hívtak sztár vendéged, de komolyan. Tehát felhívtál volna telefonon, nem kellett volna átjönnöm a városon ebbe a hóba, lepucolni az autómat. Nagy Isten, ilyen érzem magam. Végre egy este, ami nem rólad szól, most érted? Meg így látom. Olyan nincs, megyek haza. Nem, mit volt. Tehát mondjuk egy olyan reggel, hát mondom, 4:30-kor kelek, ez csak így azért rosszabb, mert nem vagyok egy korán fekvő alkat, tehát eléggé ilyen éjszakai ember vagyok. Főleg, hogyha beszalad a Tintorettó. Igen, és... nem tudom, miről beszélsz. Nem, én sem. És akkor fölkelek 4:30-kor, elvégzem a tisztálkodási teendőimet. Na, majd leviszem az autó. Ahogy így nézem, kutyának. A gyönyörű ápolt bőrödet, szépségedet. Ez nagyon kedves tőled. Ez nem mindenki egy cica mozdás. Hogy én nem szeretek így töketlenkedni, tehát én eléggé gyorsan. Hát, mert neked van is mivel. De tehát én nem szeretek. Tehát én gyorsan feltözöm, inkább 10 perccel tovább alszom az ágyban, mint hogy mondjuk áztassam magam. De ezek már másik műsorba tartoznak. Te csinálnád a reggelit, hogyha együtt laknánk. Én mindegyiknél, tehát én minden ilyen kontrollpontnál tudok csúszni egy fél órát, megmondom igen, őszinte. Biztos, hogy nem laknánk együtt, tehát a második nap már ott lennél a bőrön, de... Jó. Ott lennék a bőrönben. Nem tudom, kíváncsi vagy még, amit én nagyon, szeretnék. Én nagyon, jó. Még mindig a kutyánál tartunk. Igen, tehát leviszem a kutyát. Hector beugrik az ágyba, esetleg együtt laknánk. Hector nem. Ilyen kislány kutya. Ázott bundával így. Kislány kutya, nagyon szép. Igen. Gyönyörű. Igen. Nagyon jól nevelt. Hát mint a gazdi. Igen. Mindenki arra jut. Ő nem ugat közbe. Ő nem ugat közbe. Csöndben van. És akkor elindulok olyan 4-6 körül, akkor beérek 3-4-6, fél 6, 3-4-6-ra, akkor ott még már ott pacsi szevasz, izé, gimifáj van, nem? Átnézzük az adást, iszom egy nagyon rossz kávét, majd utána elszívom az első cigarettával. Te dohányzol? Én dohányzom. Dohányzás garantáltan halált okoz. Igen, tudom, terhes anyáknak is tilos. Igen, nagyon-nagyon, de mocskos halált. Igen. Ezt mondjuk a hallgatóknak, nem szabad mondani, hogy dohányzunk. Igen, én szeretek dohányozni, de erről itt beszélgethetünk még. Én mesmér. Én is szeretek. Na látod. Csak nem szabad. Jó. És nem szabad, mert káros. Soha ne kövessék az én példámat, mert káros. Igen, így, és az enyémet sem, mert boldogszom. Én már eleve szégyellem magam ezért, hogy egyáltalán el kell titkolnom valamit. De szerintem ez így nem. Jó, azért mondjuk ez a kisebbségvédelem egy idő után a dohányosok malmára hajtja a vizet. Ugye, hát én is ebben reménykedem. Na. És akkor ugye... De ott már föl vagy pörögve persze, valamennyire? Vagy van, amikor még így félállomba érkezel az adásba? Egyszer kérted el, hogy pont az Alföldi Robival... Nem, a kanapén. Az Alföldi Robival voltam adásba, és elindultam időbe. Na most hát ugye, ahol vagyunk, ez a bevásárlóközpont, nem mondjuk ki. Kamponába, jó. Kamponába, igen, oké. Téged fognak megbüntetni, te mondtad ki előbb. Nem, miért fizetett nekünk ezért a kampónak, kérdem, én nem. Hát nem, tudjuk, te hogy más hol van. Megbüntethetünk. Figyelj, ez egy közszolgálati feladatokat is ellátó kereskedelmi rádió. Ennek a rádiónak sajnos jó. Néha ki kell mondani a dolgokat. Tehát megyek a bevásárlóközpont felé, ami hát ugye nem egy kis épület, mondjuk akkor, mint egy egész kerület, és így elmentem mellette, és akkor láttam, hogy ért 2 kilométerre van. És így nem értettem, hogy mi van, és el is késtem. És a Robi kínált, és hát nem mondom meg milyen szavakkal, kérdezte meg, hogy tudod, hol az voltam. Tudod az aranyember káromkodni is. Tudod, drága szentem. És akkor ez annyira tetszett neki, hogy ennek egy egész kis interjút szánt ő adásba, hogy én hogy tudtam elmenni egy ekkora épület mellett. A reggel az teljesen élő? Igen. Húha. Az 5 óra. Tehát az 5 óra élő? Hát úgy, hogy 7:30-ig van a reggeli, akkor van közt egy más... 2 órás szünet, és akkor 11:30-től meg megy a delelő, az is élő. És akkor ott hesszeltek a bevásárlóközpontot? Hát és akkor igen, igen. Kampuna, szórakoztató, és az a baj, hogy 9-kor vége az adásnak, 9:40-kor vége az értekezletnek, tehát 9:10-től 10-ig nem nyitnak ki még az üzletek. Nem nyit ki a food court sem, ugye? Igen. Igen. De hát a kávézónk, a kedves kávézónk direkt a mi kedvünkért már nyitva van ilyenkor, és akkor oda fölmegyünk, ott el vagyunk 10-ig, akkor én általában utána elmegyek a szoláriumba egy 18 percre, ott igen. Nyálfolyósan bealszom, majd fittem felébredek, akkor visszamegyek a szerkesztőségbe, átnézem az adást, meg átbeszéljük a delelőt, és akkor annak 1:45 körül vége van. Csak és hát utána rohanok haza kutyát sétáltatni. Igen, és ez a kutya, ez kibírja ide? Hogy bírják ki a kutyák? Hát így. Mert én, hogyha valakire nekem kellene várnom egy délelőttön keresztül, hogy jöjjön már haza, mert De ő ezt nem így éli meg. Tehát gondold el, hogy végre elmegy anya rabszolga, mert az én vagyok. Igen, tehát így alá vagy rendelve a igen, kutyának? Abszolút. Elmegy, és uralom az egész lakást. Tehát azt csak, amit akarok. Ez végül is egy nagyon pozitív feladat. Senki nem mondja, hogy menjek le a heverőről. Ha. Senki nem mondja, hogy ne feküdjek oda. Simán fölfekedek a francia ágyra. Tehát egy csomó olyan dolog történik vele, amit mondjuk, ha én ott vagyok, ne megcsócsálhatom a virágokat. Tehát. Azt a 15, jó esetben 20 évet egyébként inkább beváltanám kutyába. Igen? Tehát mondjuk 40-et beváltanék 20 kutyába, jó, de nem? De mi lenne, hogyha mondjuk olyan gazdád lenne, aki verne? Hát, na ez az. Na, hát de emberben ez hányszor van? Hát van ilyen, mert ha de egy kutyánál nagyobb az esélye. Ez van sajnos, minket is pórázon rángatnak, de 99 lesek a puskámba novemberétől. A három kívánság klub egyik házigazdája. 2000 december. 2000? Gellért Gábor vezetőszerkesztőnk fejét akarom látni a zene után itt a stúdióban. Testét 4 felé vágjuk, és a 4 várfokra szegezzük nem, ki. Nem, az ő védelmére szolgál, én átnéztem, és akkor nekem is úgy jutott eszembe, hogy 99 az 2000 január. 2000, mindjárt visszajövünk, itt tanítom, még itt marad nekünk egy kicsikét, ugye? Ez itt a Rádió Café 98.6, és benne a Furious 5. Sziasztok!